محترم مولوی صاحب، امر دین، کمال دین، جلال دین او بیدی دیو نامعلوم از آسی لکھ را لگلی او دوی پشتن کوی وای سجدی تلاوت سرنگ واجب سوی ده ولی واجب سوی ده تچیر خلق سجدی تلاوت و نکلی ستاوان اکتشیجی طول واجب دی کتسنگ حضراتو باید بوائی که تولس آیاتنا مبارکا فا قرآن پاکستا حق سره چه دا سلاوت دا قرآن پاک کوله چه حق مؤمن مسلمان حق آیاتونه دا سجده ورس معلومی جی دا پاس فر بیاز بانی سجده تکی دا قرآن پاک پا دا غنسکو چسته لکلید نو دا آیاتونه مقدسات دی کی حق امر دی پا معنا کی امر دا سجود معنوی امر دی نو پا دا خاطر بانی علیه السلام مبارک دا غصور لسنه که سجده کلی دی آیاتنا مبارکه واوری دی با هم سجده کی کدا سوی چی اراده دا سمعی ویلکن و دا غسر علا ویدی پر لاری تیری جی نو خودی پا گویا که آیات سجده واوری دی پر دبانی دا سجده واجب اسود حقیقتا اعجاز قرآن پاک تم اشارتی یا شاعر دی حقیقت امرء القیس وای اول لمبر شاعر فطول عرب کی فجاهلیتو پا اسلام کی چه اول لمبر دی امرء القیس دو همه درجا غلام مقتل و توائی اغا طرف ابن عمر مید در ام لمبر شاعر فطول عرب کی حضرت لبید صحابه علیه السلام مبارک دی رضو الله عنهم نو دا دغا اول لمبر شاعر امرء القيس تسيدا دا يو شاويل فيو مجلسكي يو مشهور شاعر اسلامي اغفر الزق نميجي دم حاضروا فدي مجلس ناسهم حقا صويل كي دا قصيدي اغدا قصيدة واي واي اخر فريو شعر راغي وما ظرفت عيناكي الا لتدربي بسهميكي في عشار قلب مقتلي دا شعر شي اوه فرزق سجده وقري فرم ذكباني فريضتي يكاورت لها كافر في شيشي كي تسجدك او يو بيت واردي بيت سند كافر بيتي كافر واردي دي دورتو في قرآن فاكي دا صور نصنا سجدي شراغني دي دا اعجاز قرآن فاك سابقي اعجاز ما نادا شبندقان طول راجمعتي انسانان فيران شيطانان ملائكة عليهم السلام دا شبند راجمعتي يا إما اعطيناك الكوثر فطول ولا قجول كنجر ولا سي او قرآن فاك هم ودغت اشارتي ان كنتم في ريب اله كتاسي شكو شبالري كدا قرآن فاق ودى جانب ودى فاق ربني نتشك فوضى راجع معسي حس اعوال اوصاك لري يو ادنى سورة يو اقل سورة في اعتبار وآياته إما اعطناك الكوصة مقدار تاسي فتون جوكي لكن ولم تفعلوه دا أبد دفار الله وإذا فاق نسيك ولا نيضا اعجاز قرآن فاق هرى آياته كي إشارة وتوصة والفبشركي فكلام دا بشركي والدغ الشعر دا امرء القيس دا مرتبية دا إعجاز ثلاثة يغني شبان دا نصوي كوالي ترجي زائد كلام وذكر ما سجد وطر لكن مسلمانات فدا صور لسائك سجديكي دا علبت سجود هذا إعجاز قرآن فاق تشاغت إشارة قرآن فاق معجز دي أو سنن أمر دا فاق ربدي فسجد فدا صور لسائك والسلام.